Ngai kolite buyana samwe. Pola likambo za pola salinga. Na kokite. Kosimba te. Gai kolito ebuyana sambwe. Pona likambo za pola salinga. Na kokite. Na mona pasi. Polingo zabololi kambo yo salinga mama. Etikali elembo na motema. Lokola bilembo basala Yesu na maboko. Na sete ya bayuda na ngombo yo ya Golgota mama. Zabolo danger mo kakayo yuda nanga ili susu morabu. Kanisa leta pase oyo yamanda katango topesa na kana yo kolingongo mama. Olobaka nanga isheri kolitonga na lingio. Ngai pena pona kio mwasi nanga yanda komama ya bala nanga. Basi nyoso na komona pona yo na bala yango. Matindinga yimi sona poto yotikali na sima mama yozelinga yimba nango bamba na machere. Kaka umwasi nanga ya mbuya okomina yongo kilao. Kaka yosheri ya mbuya okomina yoki wangato. Kaka bandeko mwasi yukolito abala na mbongo mama. Lelo voko mikaini ya kisasa. Eye nga o Balondo Mol Matini nga himi sona poto. Yoti kalina si mara mama. Mazelinga imana mana machere. Kaka mwasina ngayambu ya wukomina yongo kilao. Kaka yomama na balna wukomina yoki bangantu. Kaka bandeko mwasi yukolito abala na mbongo mama. Lelo komi kaini ya kisasa. Engao Impole Ama kosa kina bani na baye. Namotie songi songi na libala ye. Nakomi na ye kaina ya kisasa. Azangi na ye sika ya kolala ye. Sambela, sena, zambela. Bomo ye asala mwasi ye Na sameli zambe wali kolo Alimbisa yo koma paradiso Alimpole Vie Dakar Ballon d'or Moul moul Ma makikala e kokako ko e makikala kokako ko e makikala kokako ko.